Bij de 100ste geboortedag van Willem Frederik Hermans moest ik even denken aan het radio-interview dat ik als jonge verslaggever ooit met hem ging maken in Parijs. Eenmaal tegenover de grote schrijver was ik zo geïmponeerd dat ik, om mezelf een houding te geven, eerst maar eens een sigaret opstak. Bij een gastheer die 100 colwazes zonder filter per dag rookte, hoefde ik dat vast niet te vragen, dacht ik. Maar Hermans keek me priemend aan. Wat zullen we nou krijgen? Wilt u die sigaret onmiddellijk uitmaken? Als er hier twee gaan zitten roken, wordt het wel een beetje benauwd, vindt u niet? Goedenavond, welkom bij het Oog. Cecilia Weigers was als ambassadeur in Kabul nauw betrokken bij de evacuatie van honderden mensen uit Afghanistan. Een even angstaanjagende als gevaarlijke missie. U hoort zo dadelijk haar verhaal. Parasieten kunnen ons ziek maken, maar tegelijkertijd ons afweersysteem activeren. Parasitoloog Maria Jasdan-Baks, hoogleraar aan het LUMC, kwam tot die bijzondere conclusie en kreeg daar vandaag de Spinoza-premie voor. De allerhoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap voor onderzoekers die baanbrekend werk hebben verricht. Ze vertelt straks over haar onderzoek. En morgen staat hij in de Ziggo Dome met een voorstelling over COVID. Zijn vierde show, voor Surinamers, over Surinamers. Cabaretier Roué Verveer. Morgen in de Ziggo Dome, vanavond al in het Oog. Maar eerst het nieuws van... Vrijdag 3 september. Goedemorgen allemaal. Houd de drone checken bij de hand. Legitimatie en toegangskaartje. En natuurlijk heel veel plezier vandaag. En dat hadden ze ook, de bezoekers van de eerste dag van de Formule 1 weekend. Van het Formule 1 weekend. Ze kwamen van heinde en verre. Vanuit Ommen naar Zwolle toe, Verzwolle naar Amsterdam en dan naar Zandvoort. En ze kwamen natuurlijk allemaal voor. Max Verstappen. En hier en daar was ook nog een verdwaalde Hamilton-fan te vinden. En die tot zijn teleurstelling nog nooit een stroopwafel heeft gegeten. Zo bekende hij aan het Jeugdjournaal. No one's ever given me a Dutch cookie. I'm a bit disappointed about that now. Op sommige plekken van het circuit werd het heel erg druk, constateerden ook omwonenden. Die omgeving, dat is echt onvoorstelbaar. De 1,5 meter is niet nodig omdat iedereen getest of gevaccineerd is. Toch gaf dat sommigen een onveilig gevoel. Het geeft wel een beetje zekerheid dat iedereen wel die corona-check-app heeft. Maar toch is het wel moeilijk. Anderen voelen zich ook wel een beetje schuldig. Ik kan me wel voorstellen dat de festivalhoek best wel met scheve ogen hiernaar kijkt. Zeker als je dan ook nog overnacht op de camping. Of niet allemaal natuurlijk. Maar goed, we liften er mooi op mee en we gaan er een mooi weekendje van maken. Dat is precies wat de meeste mensen gedacht zullen hebben. Of, zoals deze meneer zegt... Daar doen we nog moeilijk over. Ik bedoel, iedereen heeft zijn kans gekregen. Dus laten we het loslaten. Laten we weer leven. Iedereen heeft inmiddels de kans gekregen, maar toch zijn zo'n 2 miljoen mensen niet gevaccineerd. Demissionair minister De Jonge maakt zich daar zorgen over. Omdat die groep een te grote kans loopt om ziek te worden. En waarom is dat erg? Omdat het opnieuw tot een overbelasting van de zorg zou kunnen leiden. En daarom overweegt het kabinet om bij diverse gelegenheden een coronatoegangsbewijs in te voeren. Op het moment dat je naar het café gaat, op het moment dat je naar een sportwedstrijd gaat, overigens is dat nu al zo. Op het moment dat je naar kunst of cultuur gaat, naar de bioscoop, et cetera. Het kabinet wil zo de druk op mensen die nog niet gevaccineerd zijn verhogen, zodat ze toch die prik gaan halen. Dat dit ook wel het moment is waarop mensen die afweging kunnen maken. Nou, moet ik me dan toch niet alsnog laten vaccineren? Dat lijkt mij een verstandige gedachte. Dat Louis van Gaal verstand heeft van voetbal, staat buiten kijf. Maar wist u dat onze bondscoach ook verstand heeft van formeren? Luister maar eens naar wat hij tijdens een persconferentie zei. Kijk nou eens naar zo'n programma van Op 1, zo'n 3 of 4 maanden geleden, dat ik zei dat ze met een minderheidskabinet moeten gaan beginnen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, het wordt alleen maar bevestigd. Jeroen van Kan met de krant vanmorgen. Metaalpensioenfonds PME gooit een steen in de vijver van de Nederlandse pensioensector, schrijft het FD. Het heeft namelijk als eerste grote pensioenfonds besloten alle beleggingen in de olie- en gasindustrie de deur uit te doen. Dit is geweldig, jubelt een directeur van een actiegroep tegen fossiele brandstof. Eindelijk zien de pensioenfondsen de urgentie van de klimaatverandering in. Maar het is maar de vraag of het zo'n goed idee is als de andere fondsen volgen. Als kritische aandeelhouder kun je bedrijven tot ander gedrag proberen te bewegen, zegt een hoogleraar. Als alle fondsen gezamenlijk druk uitoefenen, levert dat meer op dan de aandelen wegdoen. Het nieuws komt opmerkelijk genoeg op de dag dat leden van de actiegroep Extinction Rebellion het kantoor van ambtenaren en onderwijspensioenfonds ABP in Amsterdam bezetten. De bezetters willen het kantoor niet verlaten tot het ABP had toegezegd te stoppen met investeringen in fossiele bedrijven. Wat overigens niet is gebeurd. Goedkoopste Michelin-restaurant ter wereld raakt ster kwijt, schrijft het AD. Toen Michelin in 2016 zijn eerste culinaire gids voor Singapore publiceerde, werd chefkok Chan Hong Meng op slag beroemd. De maar $2,50 kostende noedels met kip en sojasaus die hij in zijn eetkraam verkocht, waren volgens de Michelin-inspecteurs zo episch lekker dat Meng een ster kreeg toegekend. Door die ster werd hij zo beroemd dat hij zijn eetkraam omtoverde tot een franchise-formule en al snel uitbreidde naar onder meer Thailand en de Filipijnen. Maar die expansie kwam de kwaliteit van het eten niet bepaald ten goede. Die was zo teruggelopen dat in de nieuwste Michelin-gids, die net is verschenen, zijn eetkraam niet meer voorkomt. A museum a day keeps the doctor away. Dat staat boven een artikel in NRC. Artsen in Brussel kunnen voortaan museumbezoek voorschrijven als medicijn om de geestelijke gezondheid van hun patiënten te verbeteren. Het is een idee van een Brusselse wethouder die op het idee kwam voor haar proefproject nadat ze een Canadees onderzoek had gelezen. In de provincie Quebec kunnen mensen al sinds 2018 op doktersvoorschrift naar het museum en dat blijkt effect te hebben. Volgens de wethouder is het een feit dat de coronapandemie tot meer stress, burn-outs en andere psychische klachten leidt en ze ziet in blootstelling aan kunst een mogelijkheid die klachten te verminderen. Ja, ze hoopt dat zoveel mogelijk Belgische musea zich bij het project aansluiten en ook bereid zijn patiënten op doktersvoorschrift gratis toegang te verlenen. Welke kunst volgens het Canadese onderzoek heilzaam is en welke vermeden moet worden, vermeldt het artikel niet. Er bestaan natuurlijk ook musea waar je met psychische klachten de deur uitgaat die je niet had toen je er naar binnen ging. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. So much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right and we'll be possibility. Someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you can, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So today, yeah. I just haven't met you yet. Michael Bublé. Haven't met you yet. U hoort het al in ons nieuwsoverzicht. In Zandvoort is het Formule 1 weekend van start gegaan. Het sportevenement trok vandaag al tienduizenden mensen. En op Twitter circuleerden beelden waarop te zien was dat buiten het circuit massa's mensen dicht op elkaar stonden. Goedenavond, arts-viroloog Anne Wensing van het UMC in Utrecht. Goedenavond. Wat vond u van die beelden van de drukte bij het circuit in Zandvoort? Nou, als mens ziet dat er, als ik heel eerlijk ben, wel heerlijk uit. Weet je, lekker druk. Maar als viroloog ben je natuurlijk altijd wel een beetje van, oh, gaat dat goed? Ja, en wat denkt u? Nou, het is natuurlijk heel fijn dat de coronacheck hier ingezet is. Hè, want dan zijn mensen of negatief getest of gevaccineerd. En we weten natuurlijk dat als je gevaccineerd bent, dat je dan niet helemaal veilig tegen besmetting bent. Maar wel dat je heel weinig kans hebt om in het ziekenhuis te belanden. En mensen die natuurlijk negatief getest zijn, die kunnen het virus ook niet overdragen. Ja, en dan is dat natuurlijk wel de mogelijkheid om dit soort events weer te doen. Bezoekers van het circuit moeten bij de toegang bewijzen dat ze zijn gevaccineerd. Of ze moeten met een test bewijzen dat ze geen corona hebben. Zijn die maatregelen afdoende? Nou, kijk, als viroloog zou je natuurlijk het liefst zeggen van, goh, je moet helemaal niet meer bij elkaar komen. Maar we weten allemaal dat dat zo niet werkt. Hè? En dat we mensen zijn, dat we elkaar ook graag willen opzoeken. Mm-hmm. En dan zijn dit wel de oplossingen waarmee je dit soort zaken wel kunt laten doorgaan, denk ik. Dus en niks is natuurlijk volledig veilig. Dat moeten we ons realiseren. Dus het is gewoon risicoreductie. Maar wel verantwoorde risicoreductie? Ja, ik denk het wel. Ja. Want hoe risico is het gedrag van mensen juist na zo'n evenement? Nou, en dat is natuurlijk wel iets wat je ook heel veel aandacht aan moet geven. Ik heb gehoord dat er heel veel flyers waren en heel veel instructies vooraf. Maar wat doe je achteraf? Ook mensen die gevaccineerd zijn kunnen dus toch af en toe het virus bij zich oplopen. Dus het is belangrijk dat iedereen met klachten zich blijft testen. En dat moet je wel heel duidelijk maken. Dus ook na zo'n event moet je mensen blijven informeren. Ja, de vaccinatiegraad in Nederland blijft steken rond de 80%. Bij welk percentage zegt u, nou dan zitten we wel goed, dan is het redelijk veilig? Ik vind dat best heel moeilijk om een aantal zaken. Je ziet telkens andere virussen komen met een andere besmettingsmogelijkheid. Mm-hmm. En als een virus besmettelijker is, moet je eigenlijk weer meer mensen vaccineren. Het tweede is dat we zien dat de vaccinatiegraad niet gelijk verdeeld is over het land. En als je echt spots hebt, bijvoorbeeld wijken waar mensen niet veel gevaccineerd zijn, ja, dan heb je een probleem. Ook al is je vaccinatiegraad door het hele land vrij hoog. Dus het gaat er eigenlijk gewoon om dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Nou, en met name om juist die mensen te beschermen die zich wel kunnen laten vaccineren, maar bij wie het vaccin niet goed werkt, omdat ze bijvoorbeeld medicijnen krijgen die het immuunsysteem onderdrukken. En dat vind ik wel heel belangrijk met deze events. Je kunt kiezen om hier naartoe te gaan. Dus dan kun je zeggen, we doen de coronacheck. En als je je veilig voelt, ga je naar zo'n event toe. Maar als je die anderhalve meter overal loslaat, ja, mensen kunnen niet overal kiezen om naartoe te gaan. Nee, want dat overweegt het kabinet, hè, om dat op 20 september te doen. Dat vindt u niet verstandig? Nee, ik vind dat eigenlijk niet zo verstandig. Want daarmee maak je die mensen die kwetsbaar zijn op het moment dat er nog veel virus circuleert, hè, want in die situatie zitten we nog, maak je daarmee heel beperkt. Terwijl als je zegt van nou, de grotere events, die laten we weer toe. Want je ziet nu vandaag, het was toch eigenlijk een soort van festival. Dan begrijp je niet waarom mogen de festivals niet weer van start. Ja. Doe die grotere events wel. Gebruik die coronacheck. We hebben gezien uit wetenschappelijk onderzoek dat dit kan. Moedig mensen aan om te blijven testen. Open die maatschappij, stapje voor stapje. En zorg ervoor dat mensen die echt kwetsbaar zijn, zich toch op de plekken waar zij moeten zijn, zich veilig kunnen voelen. En als je overal anderhalf meter afschaft, ja, dan maak je het wel heel ingewikkeld voor die mensen. En het is een grote groep, hoor, in Nederland. Maar ik begrijp wel dat u zegt, het is toch wel goed dat we zo'n evenement nu hebben, dat er zoveel mensen bij elkaar komen. Het moet ook een keer gebeuren. Het moet ook een keer gebeuren, absoluut. Maar het moet niet alleen gebeuren bij de Formule 1 natuurlijk. Hè? Nee. Er zijn ook heel veel andere mensen die langs de kant staan op dit moment. Ja, het kabinet wil het coronatoegangsbewijs op veel meer plekken gaan invoeren. Bij de horeca, theater, bioscopen. Mensen die niet zijn gevaccineerd of niet getest, mogen dan niet naar binnen. Is dat toch de beste manier om het virus in te dammen? Nou, ik denk dat het heel goed is dat het niet alleen vaccinatie is, maar ook testen. Dat geeft mensen toch de vrijheid om zelf een van de twee opties te kiezen. Ik denk dat voor hele kleine events of kleinere restaurants is dit best wel een hurdle. Maar ik denk voor grotere events is dit echt wel een hele goede keuze. Want we hebben eerder gezien, als je te hard van stapel loopt, dan moet je daarna weer alles sluiten. En dat willen we eigenlijk niet. We willen nu toch telkens naar meer kunnen. En niet weer ingehaald worden door dat virus. Dus ik denk dat dit een hele verstandige tussenstap is. En je ziet ook dat andere landen dat ook doen. Mevrouw Anne Wensing, dank u wel. Goed. Fijne avond. U ook. oudste plaat van vanavond. Van de Mamas en de Papas, I Saw Her Again. Nadat de Taliban aan de macht kwamen in Kabul, ging ambassadeur in Afghanistan Cecilia Weigers met een team diplomaten en commando's aan de slag om zoveel mogelijk evacuees te helpen. Honderden mensen werden naar het vliegveld geloodst. En nu is ze weer in Nederland. Ik sprak haar eerder vanavond. Mevrouw Weigers, goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent nu een week terug, hè? Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed. Ik had natuurlijk tijd nodig om het allemaal te verwerken. Het was een vrij heftige ervaring. In mijn hele loopbaan is dit toch de eerste keer dat ik zoiets heb meegemaakt. Maar met wat goed slapen, eten, wat sporten elke dag, rennen hier in het park, ben ik een heel eind gekomen. Wat moest u het meest verwerken? Er waren een aantal momenten tijdens deze missie waar het echt heel spannend was. En ook momenten die me heel veel deden. Zeg maar. Het eerste moment was natuurlijk die eerste dag dat ik bij de poorten ging kijken. Mm-hmm. Er werd om me heen geschoten. Ik stak mijn hoofd boven de poorten uit. Ik zag wat oranjes wapperen. En ik herkende degene die dat oranje t-shirt vast had. En dat deed me wel wat. Dat was iemand van mijn eigen team. Van de lokale staf die voor de ambassade werkte. Dus dat had een enorme impact. En dat deed me ook realiseren, is dat het een hele klus zou zijn om hem en al die families die eraan vastzaten in het team, om die eruit te krijgen. Want u zag iemand in de menigte. Ja, moet je voorstellen is dat zo'n vliegtuig of vliegveld omringd is door muren. En buiten die muren stonden de Taliban. En de Taliban moesten zorgen dat de mensen dat vliegveld niet al te snel binnen zouden komen. Dat deden ze door de menigte met zwepen te slaan, in de lucht te schieten. En de Afghanen waren natuurlijk heel wanhopig. Die wilden zo snel mogelijk weg op dat vliegveld komen. Dus je moet je voorstellen dat er verschillende ringen om dat vliegveld waren, waar die menigte probeerde doorheen te breken. En dat maakte natuurlijk levensgevaarlijk voor iedereen daar. Weet u nog wat u toen dacht? Van misschien wel dat het onbegonnen werk zou zijn? Het deed mij wel realiseren is dat het verhaal ambassadeur gaat haar mensen terughalen. Toch heel snel, dit is een militaire missie, dat het zou worden. Oh ja. En ik was eigenlijk ook al vanaf het begin één op één met de commandant van deze missie. En we hebben deze klus ook echt samen geklaard. Ja, hoe ging dat, die samenwerking? Met die commando's bijvoorbeeld? Ja, voor mij heel natuurlijk. Ik heb eerder in Kunduz gewerkt. En daar heb ik de smaak te pakken gekregen van civiel-militaire samenwerking. En wat gewoon heel goed klikt, is dat ik heb geleerd, ook in mijn werk, om heel flexibel te zijn. Om elke keer weer opnieuw naar andere oplossingen op zoek te gaan. Ja. En dat kenmerkt ook de commando's. Slimme, moedige, sterke mensen met wie ik gewoon één op één heel goed kon samenwerken. Hoe werkte dat in de praktijk, om al die mensen in veiligheid te brengen? Het ging eigenlijk heel praktisch. Het moet je voorstellen is dat die barrière die ik net beschreef aan de poort, is dat aan de buitenkant de Taliban stond, die probeerde die menigte in bedwang te houden. En dat die volgende ring vaak militairen waren van de coalitielanden die samen met Nederland op het vliegveld aanwezig waren. En vlak daarachter stonden dan ook onze militairen. Die probeerden om Nederlanders of Afghanen die kwetsbaar waren, die op onze lijst stonden, om die te traceren. Ja. Dat was natuurlijk mensenwerk. Je moest iemand zien te pakken te krijgen. En dan ook nog controleren of zij op de lijst stonden. En vlak achter die militairen, van ons dus, stonden ook onze consulaire medewerkers. En dit was echt het hart van onze operatie. De commando's samen met wat we noemen squatters. Dat staat voor snel inzetbare consulair ondersteuningsteam. Dat is een heel mondvol. Mm-hmm. Maar goed, dat zijn mensen met hart voor de zaak die veel ervaring hebben en die dit soort klussen kunnen klaren. Want dat speelde zich allemaal af rond de zogenaamde Holland Spot, hè? Toch? Ja, het is een beetje een vreemde naam. Het klinkt interessant, maar het was een route die we op een gegeven moment per toeval eigenlijk ontdekten. Waar mensen toch redelijk bij de poort zouden ze heel snel verdrukt zijn. Terwijl deze route, alhoewel het door een hele vieze sloot op een gegeven moment moest, toch de veiligste route voor hen was. En waar voor onze militairen ook veel beter overzicht was wie er voor hen stond. Maar het was absoluut geen prettige ervaring. En ik heb de mensen gesproken die daar hebben gestaan. Het was ook verschrikkelijk voor hen. Wat voor sfeer heerste daar nou vooral? Was dat een sfeer van paniek of toch ook beheersing? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het was vreselijk. Ik heb er geen ander woord voor. Ja, je moet het emotioneert u dat... ook, hè? Ja, tuurlijk. Want er staan mensen die wil je helpen. Maar er staan ook heel veel mensen die in nood zijn. Ze staan daar vaak in de blubber. Ze zijn wanhopig. Ze hebben vaak urenlang gelopen. Ze wachten totdat ze naar voren geroepen worden. De sfeer op het vliegveld aan zich was natuurlijk ook heel grimmig. Hè? De veiligheid werd steeds slechter, dat wisten we ook. En toch een soort apocalypse now-achtig gevoel. Ja. Waarbij iedereen wist dat er op een gegeven moment de tijd op zou zijn. Dus het was een race tegen de klok. Dus elke nacht en dag, 24/7 stonden onder mensen daar. En als je dan kijkt wat de meest geharde militairen toch voor hun kiezen kregen, dat was niet mis. Noemt u eens wat? Nou, ik denk als mensen proberen binnen te komen, hebben ze natuurlijk ook familie bij zich. Vrouwen en kinderen. Kinderen die vaak ook moe waren, hongerig. Het is natuurlijk geen... het is niet zomaar dat je dat vliegveld op kon komen. Dat was gewoon een hele lange, intensieve reis. Ja. En wat goed is hier ook om te noemen, is dat veel van deze mensen door konden zitten en vol konden houden dankzij hele belteams. En ook dankzij mensen in Nederland en organisaties, NGO's, die één op één deze mensen naar de zogenaamde Hollandspot konden coachen. Dus daar is heel veel betrokkenheid geweest. En ik heb dat ook echt als steun ervaren. En die belteams belden echt mensen? Ja, het is ongelooflijk, hè? Is dat vaak stonden deze mensen met hun eigen mobiele telefoon nabij de Hollandspot of waren daar nou op zoek. Mm-hmm. En tegelijkertijd vanuit het ministerie waren er echt tientallen medewerkers, nou, misschien wel meer dan tientallen, die binnen een aantal uur waren opgeroepen en die allemaal een aantal personen onder hun hoede hadden. Mm. Maar nogmaals, ook vanuit Nederland vrijwilligers. Ik weet dat Tweede Kamerleden meededen. Bij ons onze DG's. Iedereen was een touw om deze mensen moed in te spreken en te zeggen dat ze moesten volhouden. Was u zelf ook bang? Er zijn momenten geweest tijdens de missie dat ik het heel spannend vond. Wanneer bijvoorbeeld? Een van die momenten was natuurlijk toen we weggingen. We wisten dat we op een gegeven moment zouden vertrekken, dat er een vliegtuig onderweg was vanuit Islamabad. En tegelijkertijd vond die zelfmoordaanslag plaats. Dus we hoorden een enorme knal. En wat er dan gebeurt om je heen, ik ben natuurlijk civiel. Ik was de laatste burger met deze militairen. Dat wilde ik ook graag. Een soort van last woman standing. Het klinkt romantisch, maar zo voelde ik dat ook met de laatste vlucht. Een soort kapitein op het schip. Ja, ik was natuurlijk een co-kapitein met de commandant, dat moet ik echt zeggen. Maar het was wel een afsluiting van een belangrijke periode voor mij. En u was vlak in de buurt van die aanslag? We waren vlak in de buurt. Tegelijkertijd, wat er gebeurt op zo'n moment is dat iedere man, iedere vrouw in zo'n missie weet wat hem te doen staat. En ik heb me altijd veilig gevoeld. En tegelijkertijd race je hart natuurlijk als je weet wat er om je heen gebeurt. En in no time hebben ze me naar het vliegtuig gebracht. Samen met al het materieel, bagage. En waren we eigenlijk supersnel aan boord. En steeg het vliegtuig op. Is er een moment geweest dat u toch even dacht, ik kom niet meer thuis? Nee. Nee? Dat ik voelde dat dat het spannend was. En tegelijkertijd ook het gevoel dat ik niet in betere handen kon zijn. Ja. Met deze mannen en vrouwen aan boord en hoe professioneel alles was. Ik heb ook echt geleerd dat veiligheidsaspect in dit soort missies moet je loslaten. Als je daar zorgen over gaat maken, dan kun je ook niet meer concentreren op je kerntaak. Mijn kerntaak was... Ja, en ook zeg maar je rol pakken. Mijn rol was niet over veiligheid waken. Mijn rol was om zoveel mogelijk mensen te helpen evacueren. Ja. En hebt u het gevoel dat u het verschil hebt kunnen maken? Ja, absoluut. Maar daarom doe ik dit werk ook. Hè? Mm-hmm. En met mijn vele collega's. Diplomaat zijn, veel mensen denken dat het dat je ziek elke avond op een borrel staat. Dat is natuurlijk niet zo. Wat mij beweegt is dat ik... Ik heb natuurlijk ook landen uitgezocht waar verschil te maken valt. Met mensen en samenlevingen die, die het beste voor een land voor hebben. En die bijvoorbeeld op mensenrechten, vrouwenrechten, democratie, die zo'n land verder kunnen helpen. En daar, als je daarmee gelinkt bent en hen kan ondersteunen, ja, dan heb je wel het gevoel dat je een verschil kan maken. Ja. Jullie waren ontzettend hard aan het werk om al die mensen te evacueren. En toch werd die lijst langer en langer. Ja. Hoe was dat voor u? Ja, het was een soort wedstrijd waarbij de finishlijn steeds net iets verder verplaatst kwam te liggen. Ja. Wat ik deed is eigenlijk per dag kijken wat de stand van zaken was. En dan goed nadenken hoe we het beste de mensen naar voren konden roepen. Via de telefoon dan. Maar om te zorgen dat niet iedereen tegelijkertijd voor die hotspot stond. Maar voor degene voor wie op dat moment het beste zou uitkomen. En degene die het beste te begeleiden waren. Dus we hebben daar goed over nagedacht. En toch hebben we inderdaad mensen moeten achterlaten. En dat, ja, dat doet zeer natuurlijk. Ja. Wat kunt u nog iets voor die mensen doen op dit moment? Wat we kunnen doen is natuurlijk zorgen dat we ze nog steeds in de picture hebben. We hebben op dit moment ook contact met meer dan 600 mensen, wat ik begrijp, via belteams ook op het ministerie. De lijst is natuurlijk vele malen langer. U heeft vast gezien hoeveel mails Buitenlandse Zaken heeft gekregen. Mm-hmm. Daar wordt nu aan gewerkt om te kijken om hoe we dat kunnen inventariseren. Maar we beginnen natuurlijk met mensen die al eerder op de lijst stonden en waarvan we gewoon weten dat ze er nog steeds zijn. Wilt u eigenlijk nog terug naar de regio? Ja, natuurlijk. Ja? De klus is nog niet af. Dus, maar dat kan nu nog niet. Ik kan nu nog niet terug naar Kabul. Want officieel bent u nog ambassadeur in Kabul? Ja, ik ben ambassadeur van Nederland in Afghanistan of naar Afghanistan toe. Maar voorlopig zullen we een tijdelijke locatie inrichten in Doha. En dan kijken we samen met andere landen hoe nu verder. Want dat is natuurlijk zo, is dat niemand op dit moment weet hoe het Taliban-regime zich nu verder gaat ontwikkelen. We zien leiders naar voren komen. Maar het is allemaal nog in ontwikkeling. En op dit moment is het land gewoon nog te onveilig voor ons om daar nu ons werk te doen. Maar zodra dat kan, dan zijn we natuurlijk terug. Maar dat is natuurlijk ook een politieke beslissing. Snap ik. Nu we terugkijken op hoe die drama zich heeft ontrold, denkt u dan ook van we hadden veel eerder moeten beginnen met het evacueren van die mensen en zeker van de tolken? Dit is een proces dat eigenlijk al vele maanden liep. We hadden ons voorbereid op verschillende scenario's. Maar eigenlijk met de hele wereld en eigenlijk ook met de Taliban zijn we verrast over het tempo waarin het gebeurd is. Het tempo waar eerst zeg maar, nog gesproken werd over maanden voordat de Taliban Kabul bijvoorbeeld zouden bereiken, werd op een gegeven moment verminderd tot enkele dagen binnen een paar dagen tijd. Dus Nederland maakte deel uit van die hele coalitie onder de NAVO en ook de rest van de wereld die eigenlijk overrompeld werd door het tempo. Zo zou ik het willen zeggen. Zit dat u dwars? Kijk, met hindsight kun je natuurlijk altijd zeggen we hadden dit of we hadden dat. Maar dit is nou eenmaal ook de aard van crisis. Is dat dingen anders gaan dan je gedacht had? Kun je nog zo goed plannen en alle plannen voor elkaar hebben? Maar dan gaat het toch anders. En dan denk ik, als je daarnaar kijkt, dan hebben we toch echt de max kunnen doen. En kunnen we daar ook best trots op zijn. Al is het werk nog niet af. En ik hoor aan u dat u in uw hoofd daar eigenlijk nog steeds bent, hè? Ja, weet je, ik heb natuurlijk met deze mensen samengewerkt. Ik ken ze. Dit zijn vrouwelijke journalisten. Het zijn prachtige mensen die heel moedig werk hebben gedaan. Ook toen duidelijk werd dat de Taliban in opmars was. Met ook veel gerichte aanslagen. Dat is targeted killings, noem je dat in het Engels. Waar toch ook mensen die wij kenden op een gegeven moment gewoon uit de weg werden geruimd. En die toenemende dreiging, dat doet natuurlijk ook wat met je. En je wil natuurlijk ook de mensen die zo goed werk doen beschermen. Maar dat kan gewoon niet altijd. Mevrouw Cecilia Weigers, ik dank u zeer voor dit bijzondere gesprek. Ja, met veel plezier. Dank u wel. Anouk, last goodbye. Dat parasieten ons ziek kunnen maken is bekend, maar parasitaire infecties kunnen ook het afweersysteem versterken en ons beschermen tegen allergieën. Dit ontdekte parasitoloog Maria Jastambachs. Ze is verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en ze kreeg de Spinoza-premie voor haar onderzoek. Dag mevrouw Jastambachs, welkom. Dat is wel een erkenning, die Spinoza-premie, want het is de hoogste onderscheiding die we kennen in dit land voor wetenschappelijk werk. Ja, echt fantastisch. Het was heel mooi nieuws. Ja. En niet alleen voor mij, maar ook vooral voor mijn team. En ja, alle mensen die ik mee samenwerk natuurlijk. Grote opsteker. Absoluut. Ja. En zie je zoiets aankomen of overvalt het je? Nee, echt. Het was een totale verrassing. Ja. Daar word je gebeld en dan... Ja, ik werd gebeld door Marcel Levy. En ik dacht, hij belt me over internationalisering. En opeens zei hij gefeliciteerd. Dus ja, het was een echte verrassing. Ja. Uw onderzoek heeft te maken met dat parasieten ons afweersysteem kunnen versterken en ons zelfs kunnen beschermen tegen allergieën. Hoe hebt u dat ontdekt? Ja, dus we doen onderzoek naar parasieten en het interactie met het immuunsysteem. En we hebben gekeken hoe een parasiet kan heel lang overleven in ons lichaam. Hoe lang? Decennia. Sommige kunnen echt tientallen jaren in ons overleven. En zonder dat je het doorhebt? Ja, absoluut. Het kan ook zijn dat je het niet doorhebt. Dus als je heel veel parasieten hebt, dan kan je wel ziek van worden. Maar als het niet heel veel is, dan kan je ook heel goed mee overleven. Ik onderbrak u, hè, want u was aan het vertellen hoe u dat ontdekt had. Dus je wil weten hoe een parasiet kan zo lang in het menselijke lichaam overleven. En dat kan alleen als het parasiet het afweersysteem kan veranderen. Dus het kan verleiden, zodat het niet zo heftig reageert. Dus de parasiet kan lang blijven zitten. Want als je heftig op reageert, dan moet de parasiet weg. Dus hij houdt zich schuil. Precies, en die gaat niet zoveel schuil, maar gaat onze afweersysteem zo manipuleren dat we niet heftig reageren. En waarom is dat belangrijk? Omdat als er een pollen binnenkomt, hetzelfde afweersysteem die niet op een parasiet reageert, reageert ook niet op een pollen of een allergeen. En daarom zien we heel weinig allergieën in gebieden waar parasitaire infecties vaak voorkomen. U zegt een pollen? Ja, pollen. Pollenallergie. Oh ja, dat bedoelt u. Ja, ja. En wat kan deze ontdekking opleveren? Nou, wat we kijken is hoe een parasiet dat doet. Hè. Zijn er bepaalde moleculen die een parasiet heeft? En als we dat karakteriseren, hebben we ook geïdentificeerd moleculen die dat doen, kunnen we dat ook als medicijn gebruiken bijvoorbeeld. Bij wat voor ziektes kun je dat inzetten? Nou, bij astma bijvoorbeeld. We hebben ook geprobeerd bij type 2 diabetes in dierenmodellen. En dat werkt ook heel goed. Want dat lijkt me lastig om te onderzoeken. Je kunt proefpersonen toch moeilijk parasieten toedienen. Maar daarom kijken we naar moleculen. Dus we willen niet parasieten toedienen, maar we willen kijken welke onderdelen van de parasiet dat gunstige effect heeft. En dan kan je dat gebruiken om als medicijn bijvoorbeeld. Cruciaal in uw onderzoek is de hygiëne-hypothese. Ja. Wat is dat voor hypothese? Dat als je weinig blootgesteld wordt aan parasieten of bacteriën en virale infecties, dat je afweersysteem gaat veel heftiger reageren op allergenen bijvoorbeeld. Gaat gewoon heel anders reageren dan dat je allergieën ontwikkelt of auto-immuunziektes. Dus het is wel belangrijk dat onze afweersysteem een beetje in aanraking komt met bepaalde commensals. Die zijn dus bacteriën en virussen en parasieten die eigenlijk niet zo schadelijk zijn, maar we hebben die nodig bij ons om onze afweersysteem laten goed functioneren. Het is niet zoveel resistentie, maar het is meer van hoe het afweersysteem leert wanneer het moet reageren en wanneer moet niet reageren op iets. Ja. En bedoelt u dan ook, is die hygiëne-hypothese, is de kern daarvan ook dat te veel hygiëne schadelijk is? Nee, dat vind ik echt heel populistisch, als ik mag zeggen. Want ik vind dat het is niet zo dat we moeten niet gaan schoonleven. Maar wat het is dat we moeten gewoon zorgen dat we niet onnodige dingen gebruiken om alles steriel te maken. Moet je niet onder een stolpje gaan leven? Nee, absoluut niet. Want dat is niet goed. Als je muizen bijvoorbeeld in een kooi zet waar er helemaal geen bacteriën, virussen of parasieten kunnen binnenkomen, worden die muizen heel erg ziek. Dus als het helemaal steriel is, Dan worden ze ziek. Ja. Hoe is dat te verklaren? Omdat het afweersysteem niet goed functioneert. Maar dat hoeft dan toch ook niks af te weren als er niks is waar ze ziek van worden? Ja, maar ons afweersysteem is geëvolueerd om wel goed functioneren tegen dingen die van buiten komen. Maar onze eigen lichaam wordt ook door het afweersysteem in stand gehouden. Dus auto-immuunziekte is als het afweersysteem tegen zichzelf terugkeert. Dan word je ziek van jezelf. Van jezelf, ja. Ja. Parasieten hebben natuurlijk ook een keerzijde. Ze kunnen de werkzaamheden van vaccins ook negatief beïnvloeden. Ja. Hoe zit dat? Ja, ik ben blij dat u dat vraagt, want iedereen zegt, ja, we kunnen dus parasieten gebruiken om allergieën en auto-immuunziektes onderdrukken. Maar hetzelfde afweersysteem die ons niet laat reageren op pollen, wat ik zei net. Mm-hmm. Dus als je een vaccin geeft, gaat die dat ook remmen. Dus mensen reageren niet goed op allergenen, dus daarom ontwikkel je geen allergie, maar hetzelfde afweersysteem. Hetzelfde mensen reageren ook niet zo goed op vaccins. Dus een malaria-vaccin die in Europa 100% bescherming geeft, geeft maar 30% bescherming in Afrika. En dat is een groot probleem. Omdat? Omdat de afweersysteem van mensen die in Afrika wonen, die blootgesteld zijn aan parasieten, heel anders reageert op vaccin. Heel laconiek reageert. En heel anders is afgesteld. Absoluut, ja. Ja. Kunnen we daar ook nog iets aan hebben aan deze kennis als het gaat om de effectiviteit van bijvoorbeeld coronavaccins? Nou, ik denk dat dat inderdaad iets. We moeten meer data hebben. Hoe werken de vaccins in Afrika? Er zijn niet heel veel vaccins getest in Afrika. Dus het zou kunnen, dat zou heel goed kunnen, dat in rurale gebieden van Afrika, waar mensen parasitaire infecties hebben, dat de vaccin niet zo goed gaat werken. Net als bij malaria-vaccin of bij rotavirus, daar ook. In arme landen werkt dat vaccin niet zo goed. Dus het zou wel kunnen dat bij COVID is ook minder effectief. Dat moeten we nog zien. Ja. U krijgt 2,5 miljoen euro onderzoeksgeld. Mm-hmm. Hoe kunt u daar dit onderzoek nog preciezer en effectiever mee maken? Nou, ik vind eerst wil ik heel graag de onderzoeksgeld inzetten om jong talent te steunen hiermee. En niet alleen in Nederland, maar ook Nederlandse onderzoekers, talentvolle onderzoekers, laten samenwerken met mensen, talentvolle onderzoekers in Afrika of in Zuidoost-Azië. En dan inderdaad meer diepgang in welke precies moleculen of welke soort afweerreacties nodig zijn om het vaccin bijvoorbeeld effectiever te maken. En dat wil ik heel graag dus veel verder verdiepen. Er zijn allerlei nieuwe technologieën dat we kunnen gebruiken. En die zijn best wel duur, dus ik ben heel blij met het geld. Ja. Maar het is misschien ook zo weer op, hè? 2,5 miljoen. Natuurlijk, maar ik denk dat je toch kan heel veel meedoen. En ik ben heel blij mee. Ja. Mevrouw Jastan Bachs, ik dank u hartelijk voor dit gesprek. En geniet ook van die Spinoza-premie. Ga ik doen, bedankt. Ja. Dag. Roué Verveer staat morgen voor de laatste keer met zijn Surinaams gesproken comedy show COVID Atori in de Ziggo Dome. Hij speelde de show vorig jaar in verschillende Nederlandse steden en zou deze mini-tour in november afsluiten, maar door de coronamaatregelen kon hij niet doorgaan. Morgen gaat het wel door. En dat wordt zijn vierde show voor Surinamers over Surinamers. Dag Roué, goedenavond. Goedenavond. Normaal gesproken kunnen er volgens mij iets van 16.000 mensen in die Ziggo Dome. Hoeveel zitten er morgen? In theateropstelling kunnen er 12.000. Oké. Okay. Normaal. Uh-huh. En nu 2000. Maar dat zijn er toch wel. Dat zijn er veel, maar stukken minder dan bij de Formule 1, om eens wat te noemen. Ik vind het wel goed dat je me vergelijkt met de Formule 1. Ja. Maar net zoveel mensen kunnen halen, maar ik hou me wel aan de regels. Ja. Maar zit dat je nog een beetje dwars? Of denk je, nou, dat kan me uitschelen? Oh nee, joh. Je kent me een beetje. Mm-hmm. Er zitten weinig dingen mij dwars. Dus dit is wat het is. Mm-hmm. Er kunnen 12.000 man, maar op 1,5 meter kunnen er 2.000 man in deze opstelling. En dan doe ik 2 shows, 1 's middags, 1 's avonds. En dan hebben we 4.000 bediend. En dat vind ik oké zo. Ja, dat is toch ook weer 4 keer carré of zoiets, hè? Ja, precies. Ja. En als ik volgens de 1,5 meter zou ik dan bijvoorbeeld een theater met 1,000 stoelen... zou ik dan 20 keer moeten spelen. Dus dit is een hele goede oplossing. Ja. Dus is dit een show speciaal voor Surinamers? Ja, het is in ieder geval voor zo'n sprekenden. Ja? En, want in welke taal doe je het dan? Want ik spreek in het Surinaams. Aha. Ik doe om de drie jaar doe ik een show, stand-up show, volledig in het Surinaams. Over Surinamers, over Suriname. En nostalgische verhalen over Suriname. Dus het is wel lastig dat er zijn zelfs mensen die Surinaams verstaan, maar bijvoorbeeld hier geboren en getogen zijn, die als ik een bepaalde straatnaam noem, niet precies weten wat de lading is. Ja, ja. Laten we even om de sfeer op te snuiven naar een stukje luisteren uit een eerdere voorstelling van jou. Ja. Haha, wij zijn de enige ter wereld die dit kunnen. De enige ter wereld. Doma maar hiep, hiep, hiep, hiep. Allemaal. Niemand stelt vragen. Niemand stelt vragen. Probeer het bij Nederlanders. Hyper de piep. Hoezo is er niemand jarig? Ik zie geen taart in de kantine. Ja, dit is wel echt. De sfeer zit er wel in, zullen we maar zeggen. Precies, maar snap je wat ik bedoel met... als ik roep hiep, hiep, hiep, hiep, hiep... Ja. dat iedereen roept hoeré. Ja. En dat is een Surinaams ding. Ja, ja. Dat is gewoon, niemand hoeft jarig te zijn. Als iets, als op een feestje iemand zegt een grappig ding... dan kan iemand zomaar roepen hiep, hiep, hiep... en iedereen roept hoeré. Oh, ja. Als je dat niet kent, denk je ook... Huh? Waar gaat het over? Dus dat bedoel ik met, dit geeft precies... jullie hebben een goed stuk gekozen. Dit geeft precies aan... als ik de taal niet spreek... of als ik geen Surinamer ben... ga ik het kunnen volgen. Je volgen, denk ik, hier en daar. Maar dit soort dingen, dit bijvoorbeeld, is zo'n voorbeeld. Ja. Lachen Surinamers ook om andere dingen? Ik weet niet of ze om andere dingen lachen. Want bij mijn Nederlandstalige shows, mijn reguliere shows... komen ze ook en dan lachen ze ook hard. Ja. Maar ze lachen gewoon sneller. Sneller? Iemand heeft tegen mij gezegd... Surinamers lachen met hun hart en Nederlanders lachen met hun hoofd. Dus een Surinamer, als hij wat hoort, begint hij keihard te lachen... omdat het gewoon grappig is, het raakt hem meteen. En daarna denkt hij... maar eigenlijk kan dit helemaal niet wat hij zegt, hoor. Dit kan echt niet. En Nederlanders, die in een seconde gaan er allemaal dingen. Dus die horen de grap en denken... kan ik hierom lachen, mag ik hierom lachen... hoe is de grap opgepakt? Ik bedoel. En het omgekeerde is bijvoorbeeld. Als ik een grap in mijn Nederlandse show maak op het randje. Hoor je heel vaak. Oeh. En dan ha ha ha ha. En bij Surinamers hoor je. Ha, ha, ha. En aan het eind hoor je. Oeh. Eigenlijk mag het niet. Dus die hebben eerst gelachen. En dan komen ze erachter. Maar eigenlijk kan het niet wat die jongen zegt. Nederlanders denken, eigenlijk kan het niet, maar het is best grappig. Ja, de lijn is niet al te goed, Roué. Maar laten we even kijken of we toch kunnen doorpraten op deze manier. Je voorstelling morgen in de Ziggo Dome gaat over wat COVID heeft betekend voor Surinamers. Hoe ze zich opstellen. Kun je daar goede grappen over maken? Jazeker. Ik heb het over. Het gaat niet alleen over COVID. Het gaat over dingen die zijn gebeurd tijdens COVID-tijd. Dus ook de verkiezingen in Suriname, wat er toen gebeurde. Er was bijvoorbeeld heel erg. Door die lockdown in Suriname hadden heel veel gezinnen weinig tot niet te eten. En toen zijn er heel veel pakketten gestuurd. Ik heb ook een inzamelingsactie gevoerd en dat soort dingen. Daar maak ik ook grappen over wat de reacties waren. Dus het gaat niet alleen over. De schaduwkanten. De ziekte of de schaduwkanten. Maar gewoon ook hoe het was. En natuurlijk de lockdown in Suriname, waar niet iedereen zich aan hield. En hoe wij in elkaar steken. Maar toch werd er pittig opgetreden. Want laten we even luisteren naar de Surinaamse directeur Nationale Veiligheid, die viral ging met haar persconferentie. Laten we heel even luisteren. Zal ik u wat vertellen? Ga naar die tequila party. Ga zitten, ga naar dat feestje. We gaan jullie allemaal oppakken. Want jullie gaan niemands leven in gevaar brengen met jullie tequila party. Hou je tequila, doe het. Toch? Ik zal niet zeggen doe het, doe het. Je wil zien wat er gaat gebeuren. Ik hoor dat jij al helemaal in de deuk ligt, hè? Maar het is al bijna omdat, een soort conferentie. Precies, dus dit is wat ik bedoel met... in mijn show heb ik het ook over hoe... Rutte zijn persconferenties doet en altijd netjes blijft... ondanks er soms een paar irritante vragen zijn. En ook over hoe zij het heeft gedaan, weet je. Dus zo maak je dan de grappen over hoe wij het zouden aanpakken... als er een Surinaamse minister-president was of zo. Ja. En dit is deze komt zeker, deze zit in de show. Ja, want hoe zou de bevolking reageren in Suriname... als Rutte en de jongen daar zouden spreken en beleid zouden voeren? Zou dat anders uitpakken? Surinaamse politiek vereist iets meer, hoe moet ik het zeggen... ik weet niet of ik het goed zeg, maar gangster. Je moet iets meer gangster zijn. Gangster? Ik bedoel? Ja, dus niet gangster in de ergste zin van het woord. Mm-hmm. Maar je weet toch wanneer je zegt van iets meer... je moet iets meer durven, iets meer incassering, iets meer... wij Surinamers vinden Rutte en de Jong een beetje te netjes. Aha. En misschien hoort het wel zo, alleen wij verwachten iets meer pit. Ja, ja, ja. Vandaar dat die mevrouw ook zegt... ga er maar heen en dan zal je zien wat er gebeurt. Ja, precies. Die bedreigt gewoon. Dat zal Rutte nooit doen. Nee. Jullie allemaal opsluiten. Ja. Zie je Rutte dat al zeggen? Nee, dat zie ik niet direct voor me, nee. Precies. Maar met wat voor gevoel hoop jij dat de mensen morgen... weer de Ziggo Dome uitlopen? Na jouw show? Met een tool. Want daar gaat het eigenlijk nu meer om zelf, heb ik gemerkt. Met een, sorry, zeg nog één keer. Trots. trots gevoel. Trots op? Ja, want wat ik trots op wat we samen hebben bereikt. Want door deze shows te doen, de reacties die ik krijg, zijn in eerste instantie hebben hard gelachen. Ja. Maar erachteraan komt ook gelijk. En we voelden een soort trots dat we met z'n allen in de Ziggo Dome. Ik heb die vorige in Carré gespeeld. Was de eerste keer dat er een Surinaamse show in Carré was. Nu is het de eerste keer in Ziggo. Dus die mensen voelen ook een soort trots. Ja, dus het is ook een soort nationaal besef, zeg maar. Het gevoel dat je bij elkaar hoort. Precies, en dat we samen in Nederland, want dat vergeten ze niet. Ze wonen in Nederland, zijn Nederlanders. Maar één keer in de drie jaar, of los van Kwaku, elk jaar... krijgen ze één keer in de drie jaar Surinaams gesproken komen... die even die spiegel voor van, oh ja, dit zijn wij ook. En die zelfspot en die nostalgie van, weet je nog, toen je moeder vroeger... En dan gaan ze toch met een trots gevoel en... Al 3 maanden lang wappert de Surinaamse vlag om de 5 minuten... rondom het hele Ziggo Dome gebouw. Ik kreeg mailtjes van mensen die zeggen... ik reed 's avonds daar langs en ineens kreeg ik de Surinaamse vlag... wapperend op Ziggo Dome. Nou, ik raakte ontroerd. En die dus is er mede vanwege jouw voorstelling? Ja. Nou, dat lijkt me een reden inderdaad voor jouzelf ook... voor grote trots, Huey. Ik wens je heel veel succes morgen en ook heel veel plezier natuurlijk. Hè. Dag, hè. Dit was Het Oog... Na 12 uur nooit meer slapen. Lotje IJzermans praten met acteur Roeland Fernhout. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Jeroen Wollaars. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje... zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl, de webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. NPO Radio 1.